بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. كتاب الصلاة شروع نو دمونز كيفيت بيان ده وتيرو درسونو كي دمونز أروان زيني مسائل بيان شيو وسبدي باب كي بلا مسألة بيانيگي أو هغدا چي پنبي عليه السلام باندي با درود بسطر خيماني وي او د درود ویلو څه حکم دی. نو وای: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، باب دی په بیان د درود ویلو کې په نبی علیه السلام باندې بعد التشهد، وروسته د تشهد نه. نو په دې اړه حدیث راوړی وای: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري ان محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال. ومنتا يحيى بن يحيى التميمي حديث بيان كرده أغوي ما فهو إمام مالك رحمه الله من دا حديث ولسته شي عن نعيم بن عبد الله المجمري، دا نعيم بن عبد الله المجمرنا نقل لي يعني إمام مالك رحمه الله دا غينا نقلي أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري يقين محمد بن عبد الله ابن زيد الأنصارية أنصاري صحابي ده عبد الله ابن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، ده هغا صحابي ده چه ده أزان فعلا خوبي لدلو. أخبره ده خبر ورقر ده عن أبي مسعود الأنصاري، ده أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه سخا چه ده أغين نقل لي قال وي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منت رسول الله صلى الله عليه وسلم راغه ونحن في مجلس سعد بن عبادة، أو منت سعد بن عبادة مجلس كناس، فقال له بشير بن سعد، نو بشير بن سعد ارتويل أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، منت الله تعالى أمر كرده چه پتاماني درودويو يا رسول الله إيد الله رسول، فكيف نصلي عليك نو منت سنگ پتاماني درودويو. قال ربي واي: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم چوبشو حتى تمنينا انه لم يساله، تردي چ مونږ دا ارزو کړ چې پوښتنه تي نوي کړي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل: قولوا تاسو وي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، يا الله تدرود راولګه په محمد او په آل د محمد صلى الله عليه وسلم باندې، كما صليت على آل ابراهيم، لکه څنګه چې تا درود لګلو په آل د ابراهيم عليه السلام باندې، وبارك على محمد، او برکت راولېږه په محمد صلى الله عليه وسلم باندې، وعلى آل محمد، او په آل محمد صلى الله عليه وسلم باندې، كما باركت على آل ابراهيم، لکه څنګه چې تا برکت لګلو په آل د ابراهيم عليه السلام، في العالمين ومخلوقاتك، إنك حميد مجيد، يقينا تسائل شوي مجيد دلوشان ولاي. والسلام كما قد علمتم، أو سلام فأغترقي بيوي لك سنة تاستي معلومات دي. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال. د حکمنا نقل لی داوی چه ما دا ابن ابی لیلان وردلی دی چه ویلی دی: لقینی کعب ابن عجرتا، ما سر کعب ابن عجرا رضی الله عنه مخامخ شو، فقال نویویل الا اهدی لک هدیتا، ای عزتا تیو هدیا ندر کوم یعنی پتامانی و تحفا یوشه ندر علیکوم. خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، منت رسول الله صلی الله علیه وسلم رووت، فقلنا نمویویل قد عرفنا کیف نسلم علیک، من خو بیا شوی چې پتا منی په ستریقه سلام اچو اني سلام طریقه مز ذکرې ده، په کیف نصلی علیک نو پتا منی څنګه درود ویو د درود طریقه راته وښو اید الله رسول. قال نبی رسول الله فرمایل: قولوا تاسو وی اللهم صل علی محمد، یا الله ته درود ویګه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد، او فآل محمد صلی الله علیه وسلم، كما صليت على آل ابراهيم، لك سنگ جتا درود لگلو پا آل ابراهيم عليه السلام مانده، إنك حميد مجيد، يقينا تستا إلى شوي مجيد لويشان ولا ذاتي. اللهم بارك على محمد، یا الله ته برکت ولیږه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او په آل محمد صلی الله علیه وسلم کما بارکت علی آل ابراهیم لکه څنګه چې تا برکت لیږلی و په آل ابراهیم علیه السلام باندې انک حمید مجید یقینا ته ستایله شوی او د لوی شان والا ذات یې. دا خو دې ځای پورې د دې احادیثو لفظي معنا وه. اوس د احادیثو د الفاظو وضاحت ته راځو. نو په مخکې حدیث کې دا خبره ذکر شوه چې الا اهدی لکه هدیه. هدیه تحفې او ډالۍ ته وایي چې دا د دوه کسانو ترمنځ په محبت دلیلي و دلته تې قولي هدیه مراد ده چې د استفهام په طرز سره د تشویق لپاره راوړې ده. قد عرفنا کیف نسلم علیک، یعنی موږ د تشهد کلمات وپیژندل چې التحیات الطیبات الصلوات لله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته دي. نو د درود کلمات څه دي؟ اللهم صل علی محمد، یعنی ای الله د نبی علیه السلام ستاینه وکړه د ملایکو په اوچت مجلس کې. او نورې معناګانې هم شوي دي. خدای ښایسته معنا ده چې ابوالعالیه ذکر کړې او امام بخاري په خپل صحیح کې نقل کړې ده. د پیادې دپاره به یوه معنا را نقل کړو. جزري په نهایه کې ویلي دي، وی د دې معنا ده عظمه فی الدنیا باعلاء ذکره و اظهار دعوته، یا الله ته نبی علیه السلام ته په دنیا کې عزت ورکا د هغې د نوم په اوچتولو سره و اظهار دعوته، او د هغې د دعوت په اظهار سره چې دعوت یې راښکاره شي، و ایفاء شریعته او د هغې شریعت سرته رسولو سره، و فی الاخره بتشفیعه فی امته، او په اخرت کې عزت وکا په سفارش سره د خپل امت په اړه چې د خپل امت په اړه باندې سفارش وکي، و تضعیف اجره و متوبته، او اجرونه چندونو ته وګرځوه او ثوابونه چندونه کا. او داسې معنی هم شوې ده، وی کله چې الله تعالی موږ ته په نبی علیه السلام باندې درود ویلو امر کړی دی، خو موږ په هغه طریقه باندې د نبی علیه السلام درود نشو ویلی په کومه طریقه باندې چې ویل فرض دي، نو موږ بیرته الله تعالی ته دغه درود حواله کوو او ویو اللهم صل انت علی محمد، یا الله ته درود راولیږه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، لانک اعلم بما یلیق به، ځکه چې ته ښه پوهیږې په هغه درود باندې چې نبی علیه السلام یې مستحق دی. او داسې نورې هم ډېرې معناګانې شوي دي. او دا کومه معنا چې موږ ذکر کړه، نو دا په مفهوم کې واضحه ده او اسانه ده چې الله ته د محمد صلی الله علیه وسلم ستاینه وکړه د ملایکو په اوچت مجلس کې. وعلى آل محمد، د آل نه مراد هغه خلک دي چې د نبی علیه السلام په دین کې تابع دي، چې تر ټولو نه مخکې پکې د نبی علیه السلام خپلوان مؤمنان داخل دي، ځکه دوی د نبی علیه السلام په آل کې له دواړو خونو داخل دي، یو دا چې تابعداري دي او بل دا چې خپلوان هم دي. خو د آل تخصیص د نبی علیه السلام په خپلوانو پورې صحیح نه دی، چې یوازې د نبی علیه السلام خپلوان ته مراد دي او نور څوک ته مراد نه وي، بلکې د آل نه ټول مؤمنان مراد دي، خو د نبی علیه السلام خپلوان پکې په اوله درجه کې داخل دي. کما صلیت علی آل ابراهیم، دلته د ډیرو علماو په نیز دا مشهوره ده چې کعب د تشبیه لپاره دی، خو دلته د بلاغت په دې قاعده باندې اعتراض راځي. قاعده دا ده چې مشبه به به ډیر قوي او غوری د مشبه نه، او حال دا چې دلته خدا خبره بالعکس ده، مشبه د مشبه به نه ډیر قوي او غوره دی، ځکه مشبه محمد صلی الله علیه وسلم دی او هغه د مشبه به چې ابراهیم علیه السلام دی څخه غوره دی. نو د دې اشکال نه علماو مختلف جوابونه کړي دي چې تقریبا لسو ته رسیږي. ابن القیم او حافظ ابن حجر او نور ذکر کړي دي. ځینې جوابات یې دلته را نقلوو. یو جواب یې دا کړی چې دا تشبیه مخکې له هغه ویلي چې د خپل افضلیت معلومات ورته نه وو، او دا جواب صحیح نه دی. په دې باندې دا اعتراض شوی چې که چیرې داسې وي نو بیا به ورته درود الفاظ هم بدل کړی وي. دویم جواب دا شوی چې دا یې توازعاً یعنی د عجزۍ له وجې ویلي دي. او درېیم جواب دا دی چې د دې نه مراد دا دی چې الله تعالی به داسې دوست جوړوي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام دوست جوړ کړی و. څلورم جواب دا دی، د بلاغت دغه قاعده عامه نه ده، نو هر ځای کې دا نه لازمیږي چې مشبه به به افضل وي د مشبه نه. کله ناکله تشبیه بالمثل هم وي، بلکې کله ښکته هم وي، لکه الله تعالی فرمایي مثل نوره کمشکات. نو دلته د الله تعالی د نور تشبیه د هغه تخشی سره ورکړه چې په هغې کې د ډیوې رڼا وي، او دا خو معلومه خبره ده چې د الله تعالی رڼا ته د هیڅ رڼا نه رسیږي. نو دلته مشبه به د مشبه نه په قوت کې کم ده. او داسې نور جوابونه هم شوي دي. غوره جواب دا دی چې کعب د تشبیه لپاره نه دی، بلکې دا کعب د تعلیل لپاره دی، او ما چې وروسته ترې راغلی دی مصدریه ده د الله تعالی د دی وینا په څیر ده چې فرمای کما ارسلنا فیکم رسولا، معنی ده ځکه چې موږ په تاسو کې رسول راولېږه. او بل ځای کې فرمای وذکروه کما هداکم، یعنی د الله تعالی هدایت را یاد کوي چې تاسو ته کړی ده. مالک فلفیه کې ویلي دي چې کعب د تعلیل لپاره هم راځي، نو معنی د صلات به داسې شي لکه څنګه چې تا په ابراهیم علیه السلام او د هغه په آل باندې د صلات نعمت کړی ده، نو په نبی علیه السلام او د هغه په آل هم دغه نعمت وکړه. نو دا د توسل د باب نه دی چې د الله تعالی په مخکنو نعمتونو وسیلې نیول دي دې لپاره چې اوس هم ورباندې دغه نعمتونه وکړي. او دا تعلیلي معنی والله حافظ ابن حجر ذکر کړی. وبارك على محمد، برکت په لغت کې زیادت ته وایي چې مراد دی دلته ډیر او همیشه خیر دی چې په نبی علیه السلام او د هغه په آل برکت نازلېدل دي. او په حدیث د ابو مسعود کې چې په باب کې ذکر دی فی العالمین الفاظ ورسره په آخر کې زیات شوي دي، داسې راغلي دي وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين. نو عالمين جمع د عالم ده، د الله نه سوا هر شي ته ویل کیږي. معنی دا ده چې یا الله ته صلات او برکت په محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه په آل کې د نورو خلکو په نسبت داسې راڅرګند کړه لکه څنګه چې تا په ابراهیم علیه السلام او د هغه په آل کې د نورو خلکو په نسبت زیات راڅرګند کړي وو. انک حمید مجید، حمید په وزن د فاعل سره دی چې په معنا د فاعل او مفعول دواړو راځي. کله چې په معنا د اسم فاعل سره یي نو معنی به دایي چې الله عز وجل د خپلو بندګانو ستاینه کوي او د خپلو دوستانو ستاینه کوي، هغه چې د الله تعالی د امرونو تابعداري کوي. او که د اسم مفعول صیغه شي نو معنی به دا شي چې الله عز وجل ستایله شوی دی له دې وجې چې د کمالي صفاتو او د لویو فضایلو خاوند دی. او مجید په معنی د اسم فاعل سره دی، د مجد څخه دی چې د کمال عظمت او بادشاهي خاوند دی. او په دغه دو نومونو سره د دې دعا د ختمولو مناسبت دا دی چې الله تعالی د پوره حمد او عظمت خاوند دی، نو له هغه څخه د خپل پیغمبر لپاره ستاینه او د عزت طلب شوی دی. والسلام کما قد علمتم، دا په مخکې حدیث کې ذکر شول. علمتم معلوم صیغه هم راغلی او مجهول صیغه هم راغلی د باب تفعیل نه، یعنی علمتم مراد ورڅخه په نبی علیه السلام باندې په تشهد کې داسې سلام اچول دي چې السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. دا خدا حدیث د الفاظ وضاحته. اوس د حدیث فواید ترازو. اوله فایده، په حدیث کې په نبی علیه السلام باندې درود طریقه ذکر ده چې په مختلفو الفاظو راغلی دی، نو هر یو لوستلی شي ځکه دا قاعده ده چې کله یو عبادت په مختلفو طریقو نقل شي نو په هر یو باندې عمل کول جایز دي چې دې ته تنوع فی العبادت وایي. نو کله په هغه درود عمل پکار دی چې په حدیث د ابو مسعود کې ذکر دی، او کله په حدیث د کعب بن عجره، او کله په هغه درود عمل پکار دی چې په حدیث د ابو حمید کې راغلی دی. خو که په یو درود باندې همیشوالی وکړي هم جایز دی. دویمه پیدا، په دې حدیثو هغه چا استدلال کړی دی چې وایي په آخرني تشهد کې درود ویل واجب دی. دلیل یې دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي قولوا اللهم صل على محمد، دا امر دی او امر تقاضا د وجوب کوي. دا قول لامام الشافعي او روایت د احمد دی چې ابن القيم او صنعاني رحمهم الله غوره کړی دی. دویم قول پکې دا دی چې په نبی علیه السلام باندې درود ویل رکن دی چې دا د حنابله او مشهور قول دی. دوی استدلال په حدیث د باب کړی دی او دا حدیث یې په رکنیت حمل کړی دی نه په وجوب. دریم قول پکې دا دی چې درود په نبی علیه السلام باندې وروسته له تشهد نه سنت دی. دا قول لامام مالک ابو حنیفه او روایت د احمد دی چې امام نووي د جمهور نه نقل کړی دی او امام شوکانی غوره کړی دی. استدلال یې په حدیث ابن مسعود سره کړی دی چې د التحیات په اړه مخکې ذکر شو. نبی علیه السلام فرمایلی دي اذا صلى احدكم فليقل التحیات لله والصلوات الحديث. د دې حدیث په آخر کې داسې دي ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه، بیا چې کومه دعا خوښي نو هغه دې وغواړي. متفق عليه. طریقه د استدلال دا ده که د تشهد نه وروسته په نبی علیه السلام باندې درود واجب وي نو دلته بیا ورته ښودلی وي ځکه دا مقام د تعلیم دی او تاخیر د بیان د وخت حاجت نه جایز نه دی. او د احادیثو د باب نه داسې جواب کړی دی چې دا په وجوب دلیل نه دی بلکې په ارشاد دلیل دی ځکه چې صحابه د نبی علیه السلام نه د درود کیفیت په اړه پوښتنه کړې نو هغه ورته دغه طریقه ښودلې. خو په دې کې اولنی قول راجح ښکاري چې درود په آخري قاعده کې واجب دی او په دې سره په احادیثو د باب عمل لازی او احتیاط هم په دې کې دی. بیا په تشهد کې درود ابراهیمي ویل ډېر غوره دي او په مونځ کې باید چې مسنون درود وویل شي او د مونځ نه بهر که په نورو الفاظو سره درود وویل شي هم صحیح ده لکه د سبا او بېګا اذکارو کې په نورو الفاظو سره وویل شي نو هم صحیح ده. دریمه پیدا، ظاهر دا حدیث دلیل دی په دې چې په نبی علیه السلام باندې درود په آخري تشهد پورې خاص نه دی، او په احادیثو کې د دې د تخصیص لپاره کوم دلیل نشته، بلکې احادیث مطلق دي او دغه اطلاق په دې دلالت کوي چې په اول تشهد کې هم درود ویل جایز دي، ځکه صحابه نبی علیه السلام ته ویلي وو فکیف نصلی علیک، موږ څنګه درود ویو په تا باندې، نو دا خبره مطلقا کړې ده. او دا قول د شافعي رحمه الله دی. دویم قول پکې دا دی چې په نبی علیه السلام باندې درود په اولنی تشهد کې جایز نه دی، دا د امام شافعي زوړ قول دی، او دا قول د ابو حنیفه، مالک او احمد رحمهم الله دی. استدلال یې په حدیث عبدالله بن مسعود سره کړی دی چې مخکې ذکر شو، داسې چې نبی علیه السلام دوی ته تشهد ور زده کړی وو، او وروسته پسې د درود یادونه نه ده کړې. او په روایت د احمد او ابن خزیمه کې دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي ثم ان کان فی وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، بیک به نبی علیه السلام د منځ په نمایي کې وو، یعنی منځ به نمایي ته رسولی وو، نهض حين يفرغ من تشهده، نو پاسېده به درېم رکعت ته کله چې به د تشهد نه فارغ شي. و ان کان فی آخرها، او که چیرې به د منځ په آخر کې وو، یعنی آخري تشهد به وو، دعا بعد تشهده بما شاء الله ان يدعو، نو د تشهد نه وروسته به دعا غوښتله هغه چې الله تعالی یې وغواړي، ثم یسلم، بیا به د هغې نه وروسته سلام ګرځوو. خو ظاهر دا ده چې په احادیثو کې د دې تصریح نشته چې نبی علیه السلام په اول تشهد کې درود نه دی ویلی، خو دومره ده چې اولنی تشهد په تخفیف بنا دی، نو چا چې په دې کې درود پرېښودو ګناهګار به نه وي، او د جمهورو په قول به عمل وشي. او چا چې داسې امام نه وروسته جمع کوله چې اولنی تشهد هم اوږد وای، نو هغه پسې د تشهد نه وروسته درود ویل غوره دي، ځکه په منځ کې چوپ پاتې کېدل نشته. حدثنا زهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله، وليس في حديث مسعر ألا أهدي لك هدية. دا حكمنا هم دا حديث نقل شويده، وباغيك دا هدية دون نشتده، وليس في حديث مسعر، أو في حديث مسعر كدا سندر أغليك ألا أهدي لك هدية، يا زتة هدية دركما كنا هدية دون بك نشتده. حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. ده حكمنا په دویم سنه سره هم دا حدیث نقل ده، او په هغه کې وبارك على محمد الفاظ راغلي دي، او اللهم الفاظ پکې نشته ده. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح وعبد الله بن نافع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له، قال أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا. دا عمرو بن سليم نقل لداوي شمات أبو حميد الساعدي خبر راكرا ده، انهم قالوا چې دې صحابو نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله، اید الله رسوله، کیف نصلی علیک، موږ څنګه درود ویو په تا باندې. قال نبی علیہ السلام فرمایل قولوا تاسو ویوی اللهم صل علی محمد، یا الله ته د ملائکو په اوچت مجلس کې محمد صلی الله علیه وسلم وستایا، وعلى ازواجه او داغه بیبیانې وستایا، وذریته او داغه اولاد وستایا، کما صلیت علی آل ابراهیم، لکه څنګه چې تاسو ستایلی و آل ابراهیم علیه السلام، وبارك على محمد، آف محمد صلى الله عليه وسلم بركات راوليك، وعلى أزواجه أو داغف ببينه، وذريته أو داغف أولاده، كما باركت على آل إبراهيم، لك سنجة تا بركات نازل كلاو با آل إبراهيم عليه السلام، إنك حميد مجيد، يقينا تستغيل شوية ذاتي، مجيد دلويشان ولا ذاتي. ده حديث فوائد. أولا فيدا حديث ده أبو حميد جي درود پکې په دې الفاظو ذکر دی، اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته، دا دلیل دی په دې چې د انبیاو سره په درود کې بل څوک هم ملګری کولای شي چې درود ور باندې ووایي. خو آیا په بل چا په مستقله توګه درود ویل جایز دی او کنه؟ نو په دې کې د علماو دوه قول دي. یو قول پکې دا دی چې په بل چا باندې په مستقله توګه درود ویل جایز نه دی، دا قول د مالک او شافعي دی. استدلال یې په احادیثو د باب کړی دی چې په دې کې نور خلک د انبیاو سره په درود کې شریک شوي دي، او درود ور باندې طبعا ویل شوی دی، په مستقله توګه نه دی ویل شوی. دویم قول پکې دا دی چې د انبیاو نه سوا په بل چا باندې هم په مستقله توګه درود ویل جایز دی، دا قول د امام احمد دی چې ابن تیمیه رحمه الله غوره کړی دی. استدلال په عموم د دې قول الله تعالی سره کړی دی چې فرمایي هو الذي يصلي عليكم، الله حوزات دی چې په تاسو باندې درود وایي. دویم استدلال یې په حدیث د عبدالله ابن ابي وفا سره کړی دی. هغه وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال، وی و رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې به یو قوم ورته صدقه راوړه نو ویل به اللهم صل علیهم، یا الله د دوی ستاینه وکړه. فاتاه ابي بصدقته فقال، نو زما پلار ورته صدقه راوړه نو ویې ویل اللهم صل على آل ابي اوفا، یا الله ته ستاینه وکړه د کورنۍ د ابو اوفا، د دې ستاینه وکړه د ملایکو په اوچت مجلس کې. دریم استدلال یې له دې څخه کړی چې درود له دعا څخه دی، نو هیڅ دلیل د منې نشته دی. خو د اول قول والاو د دې قول د استدلالاتو نه داسې جواب کړی دی چې الله و رسول ته دا اختیار دی چې په یو چا درود ووایي، بل څوک به ورباندې نشي قیاس کېدی، او په دې باب کې توقیف اصل دی. او د منې قول چې چا ته منسوب دی نو ډیری پکې د کراحت له وجې منع کوي، نه د تحریم له وجې. خو ظاهر دا ده چې په بل چا باندې هم په مستقله توګه درود ویلی شي، خو د درود په ځای عامو دعاګانو ته رجوع کول ډیر غوره دي، او د علماو د اختلاف نه بچ کېدل دي. سره له دې چې د یو معین کس لپاره د مستقل درود ویلو التزام کول چې یوازې هماغه یو کس باندې درود وای او په بل چا یې ورسره نه وای، په دې کې د مبتدعینو سره مشابهت دی، نو دا به بدعت وي. لکه روافض چې یوازې په خپلو امامانو درود وای او په بل چا یې نه وای. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وای، وذهب احمد واكثر اصحابه الى انه لا باس بذلك. امام احمد او داغه د ډیرو ملګرو دا مذهب دی چې په نبی اسلام نه سوا په بل چا باندې هم درود ویل جایز دي. لان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذکر علي بن ابي طالب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه طويل، صلى الله عليك، الله دې په تا درود راولېږي. وهذا القول اصح واولى، دا قول تر ټولو سيء او غوره دی. ولكن افراد واحد من الصحابه والقرابه كعلي رضي الله عنه او غيره بالصلاه دون غيره، ولكن صحابو کې یو کس او یاد نبی رسول الله خپلوانو کې یو کس په درود سره خاص کول، لکه علي رضي الله عنه، یا نور کسان په درود سره خاص کول چې په بل چا باندې درود نه وای او مغه یو کس باندې وي، مضاهات للنبي صلى الله عليه وسلم، دا د نبی رسول الله سره مشابه کول دي دغه کس، بحيث يجعل ذلك شعارا معروفا باسمه، هذا هو البدعة. بدي طريقة شي داغي دنم سرا دغ درود شعارو وغرزي كلي نم ذكر كيغي نو بس درود ورسرا واي نو يم دا بدعات دي. نو مقصد دا دي چه پا بلچا ماني درود ويلشي هو يوازي يو كس با پا درود سرا نخاس كي چه دا شعار پا توغي ورسرا ذكر كي او پا بلچا ماني درود نوي. كچيري داسي شي چه پا يو كس ماني درود وي او نور كسان ماني نوي او داغي دا پاري وقسم دا شعارو غرزي، نو دا بدعات دي. او بيبي اذا لم يكن على وجه الغلوب وجعل ذلك شعارا لغير الرسول فهذا نوع من الدعاء. ويكلشي داد غلوب طريقه ما اني بيني فبل شمان الدرود ويل د غلوب طريقه ني او غلوب كني د حد نتجاوز بكني، وجعل ذلك شعارا لغير الرسول او د پیغمبر نسوا د بل شاده فار د شعار پتو گني، يعني د بل شاده فار د يو شعار وغرزي داسي ني، فهذا نوع من الدعاء. ندايو نوع دا یو ډول دعانا، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه، وقرآن و حديث كي داس كم دليل نشهدين امنا كري. وقد قال تعالى، الله تعالى فرمائي هو الذي يصلي عليكم، الله غزاد دي جبتا سماني درود وي. نو مقصد داشا چه دا پیغمبر نسوا دا بلچا پارا هم درود ویلشي پا مستقيلة توگا، خو دا بلچا دا پارا بيا شعار نگرزي غلوب بكي نكي او یوازی یو کس با پدی سرا نخاس که، لکه روابیز چی پا کما طریقه مانی درود وی چی یوازی خپل امامان پا کیا دی او پا بلچه مانی درود نوائی. غور طریقه دادا چی د نبی علیه السلام نسیوا د نور خلکو د پارا دعاگانی وغختل شی او درودی پا حق لونویل شی. حدثنا یحیی بن ایوب و قتیبة و ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، دا ابو هريرة رضي الله عنه نقل لي چه يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، چاچه پا ما باني يو کرد درود ويلا اللہ تلاو پا غماني لس کرد درود وي. يا داس منوك من صلى علي واحدة چاچه پا ما باني يو کرد درود ويلا صلى الله عليه عشرا، نو اللہ تلاو ده غا لس کرد ستاين وقلي دو ملائكو پوچت مجلس كي. من صلى علي واحده، یعنی د الله تعالی بندگی وکړه په پیغمبر باندې په درود ویلو سره، صلی الله علیه عشرا صلاة چې کله د الله تعالی له طرفه وي نو معنی مخکې شوې ده چې تر ټولو غوره معنی دا ده چې الله تعالی دې خپل پیغمبر د ملایکو په اوچت مجلس کې وستایي. دا معنی والله ابو العالیه کړې ده او امام بخاري په خپل صحیح کې نقل کړې ده. او همداسې د عامو بندګانو لپاره هم ده چې کله به نبی علیه السلام باندې درود ووایي الله تعالی به د ملایکو په اوچت مجلس کې لس کرت ستاینه وکړي. د حدیث په وایده اوله فایده حدیث دلیل ده چې په نبی علیه السلام باندې درود ویل مشروع دي. د قرآن آیات هم په دې دلیل ده لکه څنګه چې حدیث ورباندې دلیل ده. الله تعالی فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. یقینا الله تعالی او دغه ملائک په نبی علیه السلام باندې درود وایي دغې ستاینه کوي. ای مؤمنانو تاسو هم په نبی علیه السلام باندې درود ولیږئ او په هغې باندې سلام ووایئ. په حدیثو کې په یو څو ځایونو کې د درود ویلو ډېر تاکید راغلی دی چې هغه ځایونه دا دي. اول په نبی علیه السلام باندې په تشهد کې درود ویل. دلیل په حدیث د ابو حمید الساعدي دی چې مخکې ذکر شو او حدیث د کعب ابن عجره دی. کعب ابن عجره رضی الله عنه وایي خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلنا قد عرفنا کیف نسلم علیک. موږ وایي نبی علیه السلام راووتو نو موږ وویل چې موږ ته خو د سلام طریقه زده شوه چې په تا باندې په منځ کې په څه طریقې سلام ویو. فکیف نصلی علیک نو په تا باندې په څه طریقې درود ویو. د درود طریقه راته یاده نه ده. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبي عليه السلام فرمائي جتاسو بدغا الفاظ ماني درود ويوي. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو داخو يوزش دوهم دا أزان نورست دير تاكيد راغلي ده چه دا أزان نورست باي درود ويليش. دليل بحديث عبد الله بن عمر ده چ هغه د نبی علیه السلام نه اورېدلی دي چې هغه فرمایي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. کله چې تاسو د مؤذن اذان واورئ نو د هغې د الفاظو په څیر الفاظ ویوئ ثم صلوا علي. بیا د هغې نه وروسته په ما باندې درود ویوئ. یعنی کله چې اذان سرته رسیږي د هغې نه وروسته درود ویل. فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم. ځکه چا چې په ما باندې یو کره درود ویل الله تعالی به په هغه باندې لس کرت درود ووایي او لس کرت بیا د ملایکو په اوچت مجلس کې وستایي. دریم جومات ته داخلیدلو او وتلو وخت کې درود ویل د سنت دي او تاکید راغلی دی. دلیل په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم. کله چې یو کس په تاسو کې جومات ته داخل شي نو په نبی علیه السلام باندې دې سلام واچوي. ولیقل اللهم افتح لی ابواب رحمتک. او داسې دی وی چې یا الله زما لپاره ستا د رحمت دروازې خلاصې که. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. او کله چې د جمعات نوزي نو هم د پیغمبر سلام علیه السلام وی وليقل او داسې دی وی اللهم اجرني من الشيطان الرجيم. یا الله ما ته پناه راکړه د شیطان رټل شوي نه. دا حدیث امام نسائي ابن ماجه او ابن خزیمه او حاکم راوړی دی او صحیح ورته ویلي دي. څلورم ځای دعا نه مخکې درود ویل په دې سره دعا ښه قبلیږي. حدیث د بزاره ابن عبیدالله کې دي. هغه وایي سمع النبی صلی الله علیه وسلم رجلا یدعو فی صلاته فلم یصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام د یو سړي نه واورېده چې په مونځ کې دعا غوښتله او په نبی علیه السلام باندې پکې درود ونه ویله. فقال النبی صلی الله علیه وسلم. نو نبی علیه السلام وفرمایل عجل هذا دې سړي تلوار وکړه ثم دعاه بیر وغوښته فقال له او لغیره. نو هغه ته یا بل کس داسې وویل اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه. کله چې یو کس په تاسو کې مونځ کوي نو د الله تعالی په حمد او په ثنا دې شروع کړي ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بیا دې په نبی علیه السلام باندې درود ووایي. ثم ليدعو بعد بما شاء. بیا دې د هغې نه وروسته دعا وغواړي څه چې خوښوي. رواه الترمذي وصححه. دا حدیث ترمذي راوړی دی او صحیح ورته ویلي دي. پنځم ځای په جنازه کې د دویم تکبیر نه وروسته به درود وایي. په دې ځای کې تاکید راغلی دی. ابن حبیره په دې اشمره نقل کړې ده. او شپږم ځای د جمعې په ورځ درود ویل. دلیل په حدیث د اوس ابن اوس دی چې نبی علیه السلام فرمایي ان من افضل ایامکم یوم الجمعه فیه خلق آدم وفیه الصعقة فاکثروا علی من الصلاة فیه. یقینا ستاسو په ورځو کې تر ټولو غوره ورځ د جمعې ورځ ده. په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی دی او په دې ورځې به قیامت راځي. فاکثروا علی من الصلاة فیه. نو په دې ورځ په ما باندې ډیر درود ویوئ. فان صلاتکم معروضة علی. ځکه ستاسو درود ما ته پیش کولی شي. دا حدیث احمد ابو داود نسائی ابن ماجه راوړی دی او ابن خزیمه ابن حبان او حاکم او نووی ورته سویل دي. ځینو حفاظو دا حدیث ضعیف کړی دی چې له هغوی څخه یو امام بخاری دی، نو که ضعیف شي د جمعې د ورځې لپاره پکې تخصیص نشته دی، یعنی هر ورځ یې بیا ویلی شي. منذری د دې حدیث په اړه وایي: له علة دقیقة اشار الیها البخاری وغیره. په دې کې یو دقیق علت پروت دی چې امام بخاری او نور ورته اشاره کړې ده. وغفل عنها من صححه، او د دغه علت نه هغه څوک غافله شوي دي چې دې ته صحیح ویلي دي. اووم، کله چې د نبی علیه السلام نوم یاد شي نو درود ورباندې ویل. په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی. د هغه کس پوزه دې په خاورو کې ککړه شي چې زه په خوا کې ذکر شم، یعنې زما نوم یې په خوا کې یاد شي، او په ما باندې درود راونه لېږي. دا حدیث ترمذی راوړی دی او صحیح ورته ویلی دي. او په حدیث د علی بن ابي طالب رضی الله عنه کې دي چې نبی علیه السلام فرمایي: البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل هغه څوک دی چې زما نوم یې په خوا کې یاد شي او په ما باندې درود راونه لېږي. دا حدیث هم ترمذی راوړی دی او صحیح ورته ویلی. نو کله چې د نبی علیه السلام نوم یاد شي، محمد وویل شي، نو باید چې درود پرې ولېږو، صلی الله علیه وسلم ورسره ووایو. اتم، کله چې په یو مجلس کې راجمع شي نو درود به وایي. دلیل په حدیث د ابو هریره دی چې نبی علیه السلام فرمایي: ما جلس قوم مجلسا لم یذکر الله فیه. نه راجمع کیږي یو قوم په یو مجلس کې چې د الله تعالی ذکر پکې ونه کړي. ولم یصلوا علی نبیهم، او په خپل پیغمبر باندې درود مونه وایي. الا کان علیهم تره، مگر دوی به په تاوان او په نقصان کې. فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم، کچیری الله تعالی وغواړي دوی ته به عذاب ورکړي او که الله وغواړي دوی ته به بخښنه وکړي. دا حدیث ترمذی راوړی دی او صحیح ورته ویلی دي. تیره چې دی افسوس او پښیمانتۍ ته هم وایي چې د قیامت په ورځ باندې بیا پښیمانه یا افسوس به کوي. دا خو اوله پیدا وه. دویمه پیدا د حدیث دا ده چې دا حدیث د نبی علیه السلام په فضیلت دلیل دی چې څوک ورباندې یو ځل درود ووایي، الله بیا لس کرت د ملایکو په اوچت مجلس کې وستایي. او دا څومره لوی نعمت دی او لوی غنیمت دی چې په دې عبادت مرتب دی. ابن حجر رحمه الله وایي: وقد ورد في التصريح بفضلها احاديث قويه لم يخرج البخاري منها شيئا. وي د درود په فضیلت کې ډیر احاديث راغلي دي چې ټول قوي دي. امام بخاري رحم الله دا غینه یو حدیث هم نه دی راوړی. منها ما اخرجه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، چې له هغې څخه هغه حدیث هم دی چې مسلم راوړی دی په سند د ابو هريره رضي الله عنه سره، چې فرمای: من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا. نبی صلی الله عليه وسلم فرمای چا چې ما باندې یو ځل درود ویله نو الله تعالی به لس کرت ستاینه وکړي او په لس چنده بدله به الله تعالی ته ورکړي. وفي الباب احاديث كثيره ضعيفه، په دې باب کې نور هم ډیر احاديث شته دي چې هغه ضعیف دي. بیا وروسته وایي: واما ما وضعه القصاص فلا يحصى كثره. وي کوم احاديث چې قصو خلکو جوړ کړی دي نو هغه دومره ډیر دي چې شمار کې نه راځي. وفي الاحاديث القويه غنيه، خو موږ ته قوي احاديث کافي دي، ضعیف او موضوع احاديث ته په دې باب کې ضرورت نشته دی. بیا په عام اوقاتو کې د درود ویلو څه خاصه اندازه معلومه نه ده، هر څومره ویلی شي. درېمه پیدا، په دې حدیث کې د نبی علیه السلام فضیلت ذکر شو چې په یادولو سره دومره اجر مرتب کړی دی. دا خو د دې حدیث په وایدو چې سرته ورسېدل. نو اوس د دې وروسته بل باب راوړي وایي: باب التسمیع والتحمید والتأمین. باب دی په بیان د سمع الله لمن حمده ویلو کې، ربنا لك الحمد او امین ویلو کې. تسمیع سمع الله لمن حمده، تحمید ربنا لك الحمد، تأمین امین ویل. نو د سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد او د امین ویلو په اړه احادیث راوړي او د دې فضایل ذکر کوي. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. دا أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، كلش إمام سمع الله لمن حمده أوي، فقولوا نتاس يوي اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة. ځکه د چا وینا چې د ملایکو د وینا سره موافق شي یو ځای شي، غفر له ما تقدم من ذنبه، هغه ته به مخکني ټول ګناهونه معاف شي. سمع الله لمن حمده، سمع دلته په معنی د اجابه سره دی، یعنی الله تعالی به دعا قبول کړي او ښه بدله به ورته ورکړي. څوک چې د الله تعالی حمد وي دعا به قبول شي او الله تعالی به ورته ښه بدله ورکړي. لمن حمده، یعنی څوک چې د الله تعالی د کمال صفات په محبت او تعظیم سره یاد کړي. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم فصل كي يا الله حرف نداء حذف شو فعوز كي اخر كي ميم مشدد راغي نو اللهم شو ربنا ولك الحمد ولك كي ووي عتفده معتوب عليه مقدر دي چي تقدير داسي دي يا ربنا اطعنا ولك الحمد يا الله يزمن ربا منستا تعد کرده دي اوستاد فرحمدون دي من وافق قوله قول الملائكة موافق ورسره په وخت مراد ده کوم وخت چې دا لوستل کیږي او چا ویل دي چې موافق ورسره په صفت خشوع او اخلاص کې مراد ده او اولنا قول راجح ده چې امام نووي او قرطبي هم غوره کړی ده. بیا په دې احادیثو کې او روان حدیث کې چې د ملایکو سره د موافقې یادونه شوې په دې کې د علماو اختلاف ده. یو قول پکې دا دی چې د دین هغه حفاظت کوونکي ملایک چې ښي او چپ طرف ته ناست دي د هغوی سره موافقتې مراد ده. دویم قول پکې دا دی چې په دې سره د هغو ملایکو سره موافقه مراد ده کوم چې په جومات کې، او درېیم قول پکې دا دی چې په دې سره عام ملایک مراد دي کوم چې په اسمان کې، د وجه د راتلونکي حدیث نه چې په هغې کې دي فوافق قوله قول اهل السما، د ده وینا د اسمان والاو د وینا سره موافق شي، یعنې د ملایکو سره. د حدیث ځینې فوایده، اوله فایده په دې حدیث سره هغه چا استدلال کړی دی چې تسمی او تحمید د امام او مقتدي ترمنځ تقسیموي، چې امام به سمع الله لمن حمده وای او مقتدي به ربنا لك الحمد وای، امام به ربنا لك الحمد نه وای او مقتدي به سمع الله لمن حمده نه وای. خو دا تقسیم صحیح نه دی، ځکه په دې حدیث کې د نفي او تقسیم لپاره کوم دلیل نشته، بلکې په دې حدیث کې داسې دي چې مقتدي به ربنا لك الحمد د امام د سمع الله لمن حمده ویلو نه وروسته وای، او د حدیثو الفاظو نه همدغه فهم اخیستل کیږي، ځکه امام به سمع الله لمن حمده د انتقال په حالت کې وای او مقتدي به ربنا لك الحمد د اعتدال په حالت کې وای. دا خبره حافظ ابن حجر رحمه الله کړې ده. جمع د تسمیع او د تحمید د امام لپاره په ډیرو احادیثو کې ثابت ده. امام بخاری د عبد الله ابن عمر په سند سره حدیث راوړی دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي، کله چې هغه د سهار منځ په آخري رکعت کې د رکوع نه سر راپورته کړ نو ویې ویل اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. داسې ویل چې یا الله ته په پلانکي پلانکي او پلانکي باندې لعنت راولېږه، وروسته د هغه نه چې ویلي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، یعنې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دا یې راجمع کړه. ګور نبی اسلام امام دی او دا دواړه ویل، بیا د هغې نه وروسته دا هیرې کړي دي. او بل حدیث یې د ابو هریره رضی الله عنه په سند سره راوړی دی چې په هغې کې دي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الركوع. دا ابو هريره رضي الله عنه نقل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم با كلا د چا پاړه به دعا کولای نه خیرې به کولې، یا به د چا د پاړه دعا کوله نو د رکوع وروسته به قنوت ویله. فربما قال نو ډیر کرد به ویله اذا قال سمع الله لمن حمده، کله چې به سمع الله لمن حمده ویله اللهم ربنا لك الحمد، نو به داسې ویل اللهم انجل وليد ابن الوليد، يا الله وليد ابن الوليد ته نجات ورکا. او د ابو هريره رضي الله عنه په بل روایت کې داسې راغلي دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله به منځ ودرېدنو الله اکبر به کو، کله چې به ودرېده ثم يكبر حين يركع بيبي الله اكبر كو كلش بركوتته، ثم يقول سمع الله لمن حمده بيبي سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعه كلش بيخبل ملاد ركون برتكولا، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد بيبا اغا ربنا لك الحمد ويل بداس حال كي شي برابر بولاړو. نو پدي حديث كي هم سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد امام جمع کړی دی، نبی اسلام امام دی دای جمع کړی دی. او همدا خبره مسلم په حدیث د ابو هريره عبد الله ابن ابي وفاء او په حدیث د علي ابن ابي طالب رضي الله عنه کې نقل کړی دا. نو کله چې د تسمیع او د تحمید جمع کول د امام لپاره ثابت دي، نو دا داوه کول چې تسمیع امام پوری خاص دی او تحمید مقتدی پوری، او ترمنځ دغه اذکار تقسیمول دا داوه باطله ده. نو امام لپاره خو د دغه اذکارو جمع کول په احادیثو کې ثابت شو، نو آیا مقتدی جمع کولی شي او کنه؟ نو په دې اړه جواب همدا دی چې مقتدی به هم جمع کوي، د ذکر شوو او ځینو نورو احادیثو عموم ورته شامل دی. او په دې حدیث هم استدلال کیږي چې نبی اسلام فرمایي صلوا کما رأیتموني اصلي، داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو ما ګورئ چې زه مونځ کوم، یعنې زما د مونځ په څیر مونځ کوئ. نو نبی اسلام خو دا جمع کړي دي، نو باید چې مقتدی هم جمع کړي. او په حدیث دارالقطني کې دي چې د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقل لهغه وای كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال کله چې به مونږ نبی علیه السلام پسې وروسته لمونځ وکړه نو هغه به ویل سمع الله لمن حمده، دا به ویل. قال من وراءه، او د هغې نه وروسته چې څوک ولاړو نو هغو به هم ویل سمع الله لمن حمده. خو دارالقطني ویلي دي چې دلته محفوظ الفاظ دا دي: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه ربنا لك الحمد. کله چې امام سمع الله لمن حمده ووایي نو وروسته خلق دي پسې ربنا لك الحمد ووایي. او د دارالقطني بل حدیث هم پرې دلیل دی چې په هغې کې دي: عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة. دا بريدة رضي الله عنه نقل اللي دا وايي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل. کله چې ته خپل سر د رکوع نه پورته کړې نو داسې وایه: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. دا دعاء يوه: سمع الله لمن حمده، الله تعالى أوري ده هغة شاشيد، الله تعالى حمد واي، اللهم ربنا لك الحمد، إيا الله يزمنغ ربا استاد بارا حمدون دي ملء السماوات فأندازة دكو أسمانون وملء الأرض أو فأندازة دك زمكي وملء ما شئت من شيء بعد أو فأندازة دك والي ده هغة سجستا خوخي كهر شيء بعد ورسة دينا. نو ده دي حديث ده ظاهر نداسي معلوميه چې د امام مقتدی او منفرد ترمنځ په تسمیع او تحمید کې فرق نشته، خو د دې حدیث سند ضعیف دی او په دې اړه په قیاس سره هم استدلال شوی دی چې د امین په مسلې قیاس کړی، ځکه نبی علیه السلام چې فرمایلی دي: اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امین. کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ووایي نو تاسو امین ووایي. د دې دا معنا نه ده چې امام به امین نه وایي، او نه د دې معنی داسې ده چې مقتدی به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه لولي، بلکې دغه دواړه ډلې به د دواړو کلمو ترمنځ جمعوالی کوي. دا خو د حدیث د اولې پیدې اړوند خبره وه. دویمه پیدا: حدیث د امام د متابعت په فضیلت دلیل دی د رکوع نه په سر راپورته کولو کې. د چا تحمید چې د ملایکو د تحمید سره برابر شو مخکني ټول ګناهونه به ورته معاف شي. او په دې کې صحیح قول دا دی چې دغه موافقه د ربنا لك الحمد ویلو په وخت کې مراد ده، چې د ملایکو سره په دغه وخت کې برابر شي نو بخښنه به ورته وشي. او د دې نه دا هم معلومیږي چې ملایک منځ کوي او د منځ کوونکي په شانته الفاظ وایي. او د ګناهونو د مغفرت نه صغیره ګناهونه مراد دي چې مخکې دا تعویل ځای په ځای ذکر شوی دی، لکه په اودس سره چې ګناهونه معاف کیږي، په روژې سره چې معاف کیږي، منځ ته په انتظار کولو سره چې ګناهونه معاف کیږي، او داسې نور چې په دې سره صغیره ګناهونه مراد دي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. ندا حديث ده أبو هريرة رضي الله عنه فبل سنة سرهم نقل چې په معنا کې ورسره یو شان دي. باب فضل قول المأموم آمين. دلته ځینې شارحینو داسې باب لګولی دی: وی باب فضل قول المأموم، باب دی په بیان د فضیلت د وینا د مقتدی کې آمین، یعنی د آمین فضیلت چې مقتدی وي. یا داسې باب وی چې باب فضل التأمین و جهر الامام والمأموم به، باب دی په بیان د فضیلت د آمین ویلو کې او په دې معنی جهر کول د امام او مقتدی دپاره. نو په دې باب کې به د آمین ویلو فضیلت ذکر شي، په خاصه توګه کله چې په جهر وشي په جهري منځ کې. حدیث راوړي وای: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ده أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي شيء يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي: إذا أمن الإمام فأمنوا، كلا شيء إمام آمين هو ينتاسهم آمين هو يوي، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، زكد الشاء أمين ويلشي دا ملائكة دا أمين سر موافق شي غفر له ما تقدم من ذنبه، نو مخكني طول قناهون بوتا ما بشي. قال ابن شهاب، ابن شهاب يلدي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم چه آمين بيبلا. إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني كلتش إمام دا سورة فاتحين ورست آمين ووي، تاسو ورسرهم آمين ووايست. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وديك يوقع ولادي چه دا اسمان ملائكو سرپ آمين كي موافقة مراد ده، چه حديث دا باب هم ربان دليل ده. فدغ حديث كي دي: فوافق قوله قول أهل السماء، چه دا دي خبر وينا دا اسمان دا ملائكو سر برابرشي. دوهم قول بكي دا دي چه دا جمعات ملائك دي مراد دي، او دریم خپل پکې دا دی چې د انسان ښي او چپ اړخ ته ناست حفاظت کوونکي ملایک ته مراد دي. د حدیث فواید: اول، په دې حدیث سره امام بخاري، ابن ماجه، نسائی او نورو استدلال کړی دی چې امام به امین ښکاره وایي. طریقه د استدلال یې دا ده چې امام کله پټ امین ووایي نو خلک د هغه په امین نه پوهیږي او نه یې اوري، نو په داسې حال کې خلکو ته د امام د امین سره په یو ځای د امین کولو د امر څه پیدا نشته، ځکه چې امین کله پټ ووایي نو هغه نه اوریدل کیږي، نو څنګه به ورسره امین شریک ووایي. او دا یو دقیق استنباط دی چې هغه احادیث راجع کوي کومو کې چې په جهر تصریح شوي. روح ابن عباده د مالک نه په دې حدیث کې داسې الفاظ نقل کړي دي: وی قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الضالين جهر بامين. ابن شهاب ولدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلشي ولا الضالين ويل نو امين اختار ويل. اخرجه السراج. ابن حبان دا حديث با دي الفاظ را نقل كره: قال ابن شهاب: كان اذا فرغ من قراءه ام القران رفع صوته وقال امين. ابن شهاب ولدي كلشي بنبي السلام د سوره فاتحه لسلنا فارغشه نو په امین ویلو سره به اواز اوچت کړه. دا خبره حفیظ ابن حجر کړې. وائل ابن حجر روایت نقل کړی دی، هغه وای: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امین ورفع بها صوته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکلا ولا الضالين ویل نو ورسته به امین ویل ورفع بها صوته او اواز به اوچتو. دا حدیث ابو داود، ترمذی او دارمی او ابن ماجه راوړی دی. د نبی علیه السلام نه په جهر امین په ډیرو احادیثو کې ثابت دی. د ابو هریره رضی الله عنه او د علي رضی الله عنه په روایتونو سره نقل دی، او ام الحسین روایت نقل کړی دی: انها صلت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما قال ولا الضالين قال امین. دې زنانه چې دی نبی علیه السلام پسې وروسته مونځ کړی دی، نو یې کله چې ولا الضالين وویل نبی علیه السلام امین وویل. فسمعته وهي في صف النساء. د نبی علیه السلام امین اوریدلی ده په داسې حال کې چې د زنانو په صف کې هم ولاړه وه، یعنې وروسته ولاړه وه. نو دا دلیل شه چې نبی علیه السلام ښکاره امین ویلی دی، ځکه دومره لرې ځای ته رسېدلی دی. دا حدیث حافظ په درای کې راوړی دی، او زیلعی په نسب الرایه کې د اسحاق ابن راهویه له مسند څخه نقل کړی دی، او دواړو ته سکوت کړی دی. او همدا حدیث عینی د کتاب المعرفه للبیهقي څخه نقل کړی دی، هغه هم پې چوپ پاتې شوی دی. د عبدالله ابن زبیر په اړه راځي: وکان ابن زبیر یؤمن علی اثر ام القران ويؤمن من وراءه حتى ان للمسجد للجته. وي عبد الله بن زبير با د سوره فاتحين ورست امين ويل، او دا غين ورست چې بسوک ولاړو یعنی مختدين ناغوي به هم امين ویل، تر دې چې دا جمعات بل سی وجره کې د غيني د اواز به کې سی خور شو. دا اثر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء خان خل کړه دي، او بخاري تعليقا راوړه دي. او بيهقي په بل سند سره د عطانه نقل کړي دا غواي: ادركت 200 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. ما 200 صحابه په دې جمعات کې را لاندې کړي دي. اذا قال الامام ولا الضالين، کله چې به امام ولا الضالين ویل سمعت لهم رجه بامين، نو هغوی به په زوره امین ویل. دا ما اورېدلي دي. نو دا د صحابه په اجماع دلالت کوي چې هغوی امین په جهر سره کړی او هیچ چا رد نه دی کړی. د صحابه په اجماع حدیث د نعیم المجمیر هم دلیل دی چې په هغې کې دي: وای صلیت وراء ابي هريره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم. ما ابو هريره رضی الله عنه پسې وروسته مونځ وکړه، نو هغه بسم الله الرحمن الرحيم ولست، ثم قرا بام القران، بیا وروسته پسې سوره فاتحه ولسته، حتى اذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تر دې چې غير المغضوب عليهم ولا الضالين ته ورسېد، فقال ويل امين امين ويل، فقال الناس امين، نخلق همور بس امين ويل. الحديث لدي حديث باخر كرازي: واذا سلم قال والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلت سلام وغرزو نويل القسم باغزات زما روح دغه پلاس كده زما منس بتاسو كي ترطول زيت نبي السلام منسر مشابه ده دغه منس تورته ده. دا حدیث نسائی او نور راوړی دی، سند یې صحیح دی. نو دا حدیث په دې دلیل دی چې ابو هریره رضی الله عنه په خپله هم ښکاره امین ویلی دی، او وروسته پسې صحابهو هم ښکاره امین ویلی دی، او په دغه صحابهو کې هیچ چا خلاف نه دی کړی، او نه یې هم په هغه چا رد کړی دی چې امین یې ښکاره ویلی دی. خو په دې مسله کې دویم مذهب د احنافو دی، هغوی وایي چې امین به پټ وایي. استدلال یې په حدیث د وائل ابن حجر سره کړی دی چې د شعبه په سند سره نقل دی، او په هغې کې دي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نبي عليه السلام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولست، فقال آمين آمين ويل وخفض بها صوته أو أوازه كتك وچت أواز ماني ويلا. دا حديث أحمد ترمزي أو نور راولا دي ودا حديث مزدرب دي. مزدرب حق حديث توايد چه پا مختلف طرق نقلي چه پا قوت کی مساوی وي أو دا يوب الزدي ترمنز جموالي ممكن ني. نو دا حديث هم مزدرب دي شعبت اب کی استراب شوه دي هم پا سند کی او هم پا متن کی. پا سند کی خوی استراب واضح دي چه سوک پا کی پیک رو کی نو پیگی پی و هر چه پا متن کی استراب دي نو یو کرت دا سی ویلی دي رافعا صوته چه پا آمین ویلو سر اواز پرتکا چه دا سی پروائد دا بحقی کرا غلی دي او بل کرت دا سی ویلی دي اخفا بها صوته آمین پتو ویل چه دا سی پا مسند احمد او نورو کرا غلی دي او بل کرت دا سی ویلی دي خفض بها صوته اوازه کتکا. نو دا ټول الفاظ د یو بل نه په معنا کې مختلف دي چې ترمنځ جمعوالی نشي کېدی او که داسې ومنو چې اضطراب هم پکې نشته نو بیا هم اخفا بها صوته او خفض بها صوته الفاظ شاذ دي. شعبه دا حدیث د سلمه ابن کوهیل نه په تفرد سره نقل کړی دی او هیچ چای متابعت نه دی کړی نه هم ثقه راوي او نه ضعیف راوي. نو په حدیث کې د درې ثقه راویانو او د یو ضعیف راوي چې د سلمه ابن کوهیل له ملګرو څخه دی خلاف یې کړی دی. اول پکې سفیان الثوري دی چې دا د شعبه نه احفظ دی. کله چې شعبه د سفیان خلاف وکي نو د سفیان قول ته اعتباري او دا حدیث سفیان په دې الفاظو رانقل کړی رفع بها صوته امین ښکاره ویلی دی. دویم پکې علي ابن صالح دی چې هغه دا حدیث په دې الفاظو رانقل کړی جهر ب امین امین ښکاره ویلی دی. او دریم پکې العلاء ابن صالح دی چې هغه هم د سفیان د الفاظو په څیر الفاظ راوړي دي. هر چې ضعیف راوي دی نو هغه محمد بن سلمه ابن کوهیل دی چې هغه دا حدیث په دې الفاظو رانقل کړی ورفع بها صوته اوازي پورتکا. امام بهقي وای قد اجمع الحفاظ البخاري وغيره على ان شعبه اخطا في هذا الحديث. وی حفاظ په دې اجماع کړی دا چې امام بخاری او نور دي چې شعبه په دې حدیث کې خطا شوی دی. فقد روي من اوجه فجهر بها وډیرو سندونو سره فجهر بها الفاظ رانقل لي چې امین ښکاره ویلی دی. عبد الحی لکنوی چې یو حنفي عالم تیر شوی هغه هم په دې اقرار کړی دی چې حفاظو په دې اتفاق کړی دی چې د شعبه د حدیث په سند کې خدشه او خطایی ده. صحیح دا ده چې فجهر بها ده چې امین ښکاره ویلی دی. بیا د دې خلاف چې نور کوم دلایل دي نو هغه د نقد وړ نه دي نو دلته نه راوړو. خو دا اختلاف په سنتوالي او افضلیت کې دی، په وجوب کې نه دی. که چا پټ امین ویل هم جایز دی نو په دې مسله کې ډېره غلو په کار نه ده، لکه څنګه چې ځینې خلک کوي. د حق معیار امین بالجهر ګرځي. که څوک ښکاره امین نه کوي نو هغه مبتدع ګڼي، خو داسې نه ده. که څوک یې نه کوي بد به ورته نه ګوري، او که څوک یې کوي نو په سنت طریقه عمل کوي، الله به ورته اجر ورکوي. نو دې ته هم باید بد ونه کتل شي او د ځینو خلکو شعار یې ونه ګڼي، بلکې د نبی علیه السلام سنت دی باید څوک ورسره کرکه ونه لري. دا خو د حدیث اوله پیدا وه. دویمه پیدا په حدیث سره هغه چا استدلال کړی دی چې وایي مقتدی به د امام د امین نه وروسته امین وایي، چې دا قول د ځینې حنابلو دی. طریقه د استدلال یې دا ده چې اذا امن الامام فامنوا، کې په د ترتیب او تعقیب لپاره ده. نو مقتدی به د امام نه وروسته امین وایي په دغه ترتیب سره به وي. دویم قول پکې دا دی چې مقتدی به د امام د امین سره یو ځای امین وایي. دا قول د شوافعو او حنابلو دی او همدا راجح دی انشاءالله. استدلال یې په حدیث د باب سره کړی دی چې وروسته راځي په هغې کې دي، اذا قال القارئ غیر المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه امین. او د بخاري الفاظ داسې دي، اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. کله چې امام غیر المغضوب عليهم ولا الضالين ووایي نو تاسو امین ووایي. دا دلیل دی په دې چې مقتدی به د امام سره یو ځای امین وایي. دا ځکه چې امین د امام د قرات له وجې ویل کیږي، د هغه د امین له وجې نه ویل کیږي. نو د واذا امن الامام فامنوا معنی به داسې شي چې کله امام په امین شروع کړي نو تاسو هم شروع کړئ. دریمه پیدا حدیث کې د امام د امین سره د امین یو ځای کولو فضیلت ذکر شو، دې لپاره چې د ملایکو د امین سره امین یو ځای شي چې د مخکنو ټولو صغیره ګناهونو د مغفرت سبب وګرځي. بیا ظاهر د حدیث نه دا معلومیږي چې دغه فضیلت یوازې مقتدی ته دی او امام ته نشته. خو صحیح دا ده چې کله مقتدی د دغه فضیلت نه برخمن شو نو امام خو په طریقه اولا د دغه فضیلت نه برخمن دی. ابن حجر ویلی دی فيه فضيلة الإمام، فدي حديث كده إمام فضيلت ذكر ده، لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة. زكا دا إمام أمين ويل دا ملائكة دا أمين سرا موافقيه، ولهذا شرعت للمأموم موافقته. نزكا خو مقتدي دا إمام موافقا مشروع دا. دا خو دا حديث بوايدو. نبال حديث رواي حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لدي بمثل حديث مالك جدا حديث هم دا مالك دا حديث بسير دي ولم يذكر قول ابن شهاب ودا ابن شهاب قول بكين دي ذكره. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة دا أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إذا قال أحدكم في الصلاة آمين قالت يوكسب تاسوكي بمونسكي آمين ووي والملائكة في السماء آمين أو ملائكي هم بأسمانكي آمين ووي فوافق إحداهما الأخرى نو ديو آمين دنور سر برابرشي غفر له ما تقدم من ذنبه دغ إنسان تبا مخكني طول قناهنا ما بشي. حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى نبيه قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال دا أبو هريرة رضي الله عنه نقل لدوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي إذا قال أحدكم آمين كلتش وكسب تاسك آمين وي والملائكة في السماء وملائك باسمانك آمين وي فوافقت إحداهما الأخرى يو آمين دبل سر موافقش وغفر له ما تقدم من ذنبه ندي إنسان تومخكني تولقنا هنا ما بشي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ذا حديث أبو هريرة رزل عن هنا وبل سنترهم نقل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ذا أبو هريرة رزل عن هنا نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلتش قارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين أوي فقال من خلفه أو رست خلق بس أوي آمين فوافق قوله قول أهل السماء أو دي بيانات دو أسمان ولو دو ياناسر موافقشي يعني دو ملايكو دو ياناسر موافقشي جاغيهم آمين وي غفر له ما تقدم من ذنبه تو مخكني طول قنا هنا وبخلشي نو داد دي حديث لبزي ما ناوا ودغي فوائد وچي ذكر شل فاينداكي بإن شاء الله چي نور بابونا ذكر كي أو نور مسائل باب بيانيكي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.